بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤسر وتمن بالخير وبك نستعين رب يسر ولا تؤسر وتمن بالخير وبك نستعين رب يسر ولا تؤسر وتمن بالخير وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک اسم و تعالی کے نام ہی سے ہم شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفات محامد جو محمود کی تعلیم کی نیت سے کی جائیں وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں. وہ اللہ جو رب العالمین ہے, تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کی پرورش کرنے والا اور پرورش کر کے پار تکمیل پہنچانے والا ہے. الرحمن الرحیم, وہ اللہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, اس نے کائنات اور کائنات کا نظام وہ کسی کے دباؤ کی بنا پر نہیں ایجاد کیا, اور یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے اگر نہ کرے گا تو جواب دہ ہوگا. الرحمن وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس نے اپنی کسی غرض کے لیے بھی یہ کائنات کو پیدا کرنا اور اس میں نظام قائم کرنا یہ اپنی غرض کے لیے بھی نہیں ہے, یہ کسی کے دباؤ سے بھی نہیں ہے. الرحمن وہ بہت بڑا مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ محض اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے کہ کائنات کو پیدا کیا اور اس کی پرورش کر رہا ہے, اور یہ نظام اکمل اس نے بنا دیا ہے. مالک یوم الدین, وہ اللہ جو سزا کے دن کا واحد مالک ہے. ایاک نعبد, ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا, ہماری رہنمائی فرما, ہمیں ہدایت فرما, صراط مستقیم ہدایت فرما دی ہے تو اللہ ہمیں اس ہدایت پر قائم دائم رکھ, اور جو ہدایت فرمائی ہے اس میں مزید توفیق بخشتا رہے. صراط مستقیم وہ راستہ ہے, وہ شاہراہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ تو نے اپنا انعام فرمایا, نہ ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب علیہم ہو گئے, جن پر ان کے جرائم کی وجہ سے تیرا غضب نازل ہوا, اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے. اللہ ہماری یہ دعا ہماری یہ درخواست قبول فرما. نہایت مختصر وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر بیان کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اتنا لمبا وقت ہمارے لیے نہیں ہے کہ اس میں تمام ما لہو و ما علیہ کو چھیڑا جا سکے اور تمام ابحاث کو منظر عام پر لایا جا سکے. صرف اور صرف اس مختصر ٹائم میں انشاءاللہ العزیز قرآن سے اس بات حق اور ابطال باطل کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور نہایت مختصر وقت میں مختصر بیان ہوا کرے گا. توجہ کی ضرورت ہے, پوری توجہ کے بغیر نہایت کامیاب اور کامران بیان بھی ایسے غیر متوجہ توجہ کرنے والے طلباء کے لیے مسمر ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ قیمتی وقت لے کے آئے ہیں اور چھٹیاں جو کہ تمہارے دل کی منشا اور خواہش پوری کیا کرتی ہیں سال کے بعد, آپ نے اپنا سارا آرام راحت قربان کیا ہے اور قرآن سمجھنے کے لیے آپ آئے ہیں, تو آپ لوگوں کی اولی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن فہمی کے لیے اپنے آپ کو اس مہینے میں جو نہایت انوار اور برکات الہی کا مہینہ ہے وقف کر دے. اسی طرح اپنے ذہنوں کی تمام تر توانائیاں جو ہیں ان کو قرآن فہمی کے لیے وقف کرے. تو اللہ رب العزت کی وسیع رحمت سے ہم پر امید ہیں کہ اللہ تعالی قرآن فہمی کی توفیق بخشے گا. یہ سورت پہلی قرآن پاک کی جو آپ نے آج پڑھی, اس سورت کے حدیث میں متعدد نام آئے ہیں, ان میں سے فاتحہ اس سورت کا نام ہے, ام الکتاب ام القرآن اس سورت کا نام ہے, شفا اس سورت کا نام ہے, سب سورت کے ناموں میں سے ہے, قرآن عظیم اس سورت کا نام ہے. غرضے کے تقریباً 29 نام مختلف روایات میں اس جامع سورت کے آئے. سورتوں کے نام توقیفی ہیں, کسی فقیر کسی مجتہد کا اس میں عمل دخل نہیں ہے. اسی طرح سورتوں کی ترتیب, آیات قرآنی کی ترتیب یہ توقیفی ہے, اس میں کسی مجتہد کسی فقیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ مبادی میں یہ ساری چیزیں لکھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں. بہرحال ہر نام سے اس کا مفہوم, اس کا معنی اور اس کا اس سورت کے ساتھ پورا پورا انتباق اس کے نام سے ہی سمجھ آتا ہے. فاتحہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ابتدا میں آئے, کسی کتاب کا دباچہ وہ فاتحہ کہلاتا ہے. فاتحہ یفتحوا کا معنی لفظی معنی کھولنے کا ہوتا ہے, اور اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ وہ راز اور وہ معنی اور مفاہیم کے خزائن جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیے ہیں, یہ سورت ان کو کھولنے والی ہے. اور یہ اسی طرح ہر کامیابی کی ایک قسم کی کلید. اس سورت کا نام ام القرآن اور ام الکتاب, یہ متعدد احادیث میں آیا ہے, اور ام کا معنی لغت عرب میں کسی چیز کے اصل کا ہوا کرتا ہے. ام کا معنی لغت عرب میں کسی چیز کے اصل کا ہوتا ہے, اور ماں کو بھی عربی لغت میں ام اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام اولاد انوس و ذکار کا انوس و ذکور کا اصل ہوتی. تو یہ کتاب یہ سورت بھی پورے قرآن کا اصل ہے, منبع ہے. بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ سورت پورے قرآن کا متن ہے, اور باقی پورا قرآن 113 سورتیں یہ اس ام القرآن متن قرآن کی شرح ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ام القرآن یہ جملہ شرائع انبیاء علیہ السلام کا متن, اور باقی شرائع انبیاء تفصیلا جو آئی ہے وہ اسی متن کی شروع. مختصر کا اجرا میں اس طرح کروں گا کہ ہم جب اللہ کی کتاب قرآن پاک کا بنظر غیر مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کے کل مضامین 6 ہیں. قرآن پاک کے کل مضامین 6 ہیں. ان 6 مضامین کا مجموعہ پورا قرآن پاک ہے. نمبر 1 توحید باری تعالی اور رد شرک, یہ ایک مضمون ہے, اور قرآن پاک کی مکی صورتوں میں یہ نہایت تفصیل کے ساتھ مختلف پیرایا بیانات کے ساتھ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا. اور دوسرا مضمون جو قرآن پاک میں تقریباً ہر مکی مدنی صورت میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے موت کے بعد زندگی جسے حیات بعد الممات سے تعبیر کیا جانا چاہیے. موت اور موت کے بعد کی زندگی یہ دوسرا مضمون ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے بڑی شرح بست کے ساتھ اور زبردست براہین اور ناقابل تنقید دلائل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا. اور ہر مکی مدنی صورت میں یہ مضمون بیان کیا. پہلا مضمون توحید باری تعالی یہ ایمانیات کے لیے اور اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بسم اللہ کی باں سے لے کر الناس کے سین تک پورا قرآن اس کے گرد گھومتا ہے, خصوصاً مکی سورت. اور دوسرا مضمون حیات بعد الممات کا یہ انقلاب کے لحاظ سے زبردست مضمون ہے. جو لوگ اس عقیدے کے قائل نہیں ہوتے کہ مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے, ان کو کوئی بڑے سے بڑا مبلغ, کوئی بڑے سے بڑا عالم, کوئی نفسیات کا ماہر ان کو ان میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست پند و نصائح, امام کائنات کی روز مرہ کی واعظیں, امام کائنات کے گوناگون بیانات ابو جہل کو, شہبہ کو, خطبہ کو, ربیعہ کو, نظر بن حارث کو, ان میں انقلاب نہ پیدا کر سکی. کیا امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ سے بڑھ کر مؤثر مبلغ دنیا جہان میں کوئی آیا ہے یا آ سکے گا؟ یقینا نہیں. آسمان کی چھت کے نیچے اور اس صفحہ زمین پر امام کائنات سے بڑھ کر مؤثر مبلغ نہ کو ہوا نہ کو ہو سکتا. یہ صرف ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ امر واقعہ اور یہ عین حقیقت ہے. امام کائنات سے بڑا عالم دنیا جہان میں نہ کوئی ہوا نہ آس ہو سکتا ہے اور یہ امر واقعہ ہے. امام کائنات سے بڑھ کر کوئی نفسیات کا ماہر, طبائع کا ماہر یقیناً نہیں ہو سکتا. امام کائنات سے بڑھ کر کوئی مخلص, اتنا بڑا مخلص اور ناصح بھی نہیں ہو سکتا. پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک سال نہیں, دو سال نہیں, تین سال نہیں, چار سال نہیں, 13 سال مسلسل واعظ فرمائی اور ہر طرح کے انداز بیان کو مختلف پیرایا کار سے, پیرایا انداز سے امام کائنات نے ان کے افہام تفہیم میں, ان کو سمجھانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے. اور پھر وہ لوگ اس بات کے بھی مقر تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں دیکھا. قرآن پاک اس پر گواہ ہے. لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو جہل اور اس کے ساتھی, ان میں یہ جرت اور پاور نہیں ہے کہ وہ تمہیں جھوٹا کہہ سکے, تمہاری تکذیب کر سکے. تمہارا بچپن, تمہاری جوانی ان کے سامنے, تمہارے شب و روز ان کے سامنے ہیں اور تم ان کے صاحب ہو. تمہاری زندگی اتنی بے داغ ہے اور اتنی صاف ستھری ہے کہ تمہارے دشمنوں میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ تمہاری تکلیف کر سکے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا. تو اس کے باوجود 13 سال کی مسلسل بات امام کائنات محمد رسول اللہ کی ان پر مؤثر نہ ہو سکی اور وہ ایمان نہ لائے, ان کی بد نصیبی اور ان کی بد قسمتی ان پر غالب رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حیات بعد الممات کے قائل نہ ہو. حیات بعد الممات ایک ایسا عقیدہ ہے کہ یہی انقلاب پیدا کرتا. وہ لوگ جو حیات بعد الممات کے قائل ہوئے, ان لوگوں پر امام کائنات محمد رسول اللہ کی فرامین اور امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ کے بعد نیت سرخ کے ساتھ مؤثر ہوئے اور وہ امام کائنات کے جانسار بن گئے. اپنی زندگیاں انہوں نے پھر اسی عقیدے اور اسی عمل پر کھپا دی. اور یہ وہی لوگ تھے جو حیات بعد الممات کے غرضے کے. دوسرا مضمون پورے قرآن میں حیات موت اور حیات بعد الموت کا بیان کیا. اور تیسرا مضمون قرآن پاک نے جو بیان کیا ہے, خصوصاً مدنی صورتیں اس مضمون سے بھری ہوئی ہیں, اور وہ ہے احکام. تیسرا مضمون احکام, مسائل, منہیات اور معمورات, یعنی وہ کام جو مسلمان نے بحیثیت مسلمان کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سر انجام دینے ہیں. نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, حج ہے, زکات ہے, اور ماں باپ کا ادب احترام کرنا ہے, بڑوں کا ادب احترام کرنا ہے, آل علم جو بڑے گزر گئے رفتگان ان کی مساعی جمیلہ سے فائدہ اٹھانا ہے, اور چوری نہیں کرنا, ڈکیتی نہیں ڈالنا, بدکاری نہیں کرنا, تخریب کاری نہیں کرنا, کسی کو گالی گلوچ نہیں دینا, کسی پر ظلم نہیں کرنا, وغیرہ وغیرہ. یہ احکام, یہ ہے تیسرا مضمون قرآن. احکام, مسائل, اور قرآن کی خصوصاً مدنی صورتوں میں یہ مختلف فرایا بیان سے یہ ذکر کیے. یہ ہے تیسرا مضمون جو پورے جس پر پورا قرآن مشتمل ہے اور پورے قرآن میں پایا جاتا ہے. اور ایک ہے چوتھا مضمون, وہ ہے منعم علیہم, منعم علیہم پہلے درجے کی منعم علیہم لوگ, یعنی انبیاء علیہم السلام کا برگزیدہ گروہ. انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول, اللہ کا رسالت اور نبوت کے لیے منتخب گرو, یہ ہے چوتھا مضمون قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا. اور پانچواں مضمون ہے کہ متبعون الرسل والانبیاء, یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں اور ان کی اتباع کرنے والے ہیں. یہ پانچواں مضمون پورے قرآن میں بیان ہوا ہے. اور ایک چھٹا مضمون ہے, وہ ہے آداء اللہ و آداء الرسل کا. گرو اللہ اور اللہ کے رسول کے رسولوں کے دشمن, اللہ اور اللہ کے رسولوں کے باغی, یہ چھ مضامین ہیں جو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیے گئے, اس سے باہر کوئی مضمون نہیں. اور اب دیکھیے سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہ چھ کے چھ مضامین بیان کر دیے. تو اب بتائیں یہ پورے قرآن کا متن ہوا کہ نہ؟ اور امام کائنات کا اس سورت کا نام قرآن عظیم رکھنا یہ بھی اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ قرآن پاک کا متن ہے. سورت فاتحہ قرآن عظیم, اللہ نے سورت فاتحہ کو کہا ہے اور سب المثانی بھی سورت فاتحہ کو کہا ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں امام کائنات محمد رسول اللہ نے بیان کیا. اب میں ذرا غور سے سنیے گا, میں اجرا کرتا ہوں اس کا, ان چھ مضامین کا سورت فاتحہ میں کن کن آیتوں میں یہ بیان ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان آیات میں مضمون توحید, اس بات توحید اور رد شرک بیان کیا گیا ہے. اور مالک یوم الدین میں حیات بعد الممات کا مضمون اس جامع اور مختصر لفظ میں بیان کیا گیا ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم میں رب کائنات نے مدنی صورتوں کا جو خصوصی مضمون ہے احکام کا بیان ہے اس میں. اور الذین انعمت علیہم میں جو انعام یافتہ باری تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ ون نمبر گروہ ہے, پہلا گروہ انعام یافتہ ان کا بیان ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو دوسرے نمبر پر آنے والے امتی انبیاء کے امتی جو متبعین ہیں, نبیوں کے پیروکار ہیں, اولیاء اللہ اور اولیاء الرسل ہیں, ان کا بھی بیان کر دیا گیا. پانچ مضامین بیان ہو گئے. اور چھٹا مضمون باغیوں کا, اللہ اور اللہ کے رسول کے جو بغات ہیں, آداء اللہ و آداء الرسل, مغضوب علیہم اور ظالین میں ان باغیوں کا بیان ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. شاید آپ حضرات کی سمجھ میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ یہ قرآن پاک کا متن ہے سورہ فاتحہ, اور پورا قرآن مکی مدنی 113 سورتیں یہ اسی متن کی شرح ہے. اور اس کا اجرا ایک تو میں نے اس طرح کیا کہ پورے قرآن میں 6 زیادہ سے زیادہ مضامین ہیں, جن کی قرآن نے تفصیل بیان کی ہے، اور وہ 6 مضامین اکیلی سورۃ فاتحہ میں ہیں، اور ایک دوسری طرف سے بھی اس کا اجرا کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اصول تفسیر میں لکھی ہوئی کتاب فوز القبی پڑھی ہے، پتہ نہیں سب نے پڑھی ہے کہ نہیں، اس میں قرآن قرآن پاک میں بیان کیے گئے علوم خمسہ آپ نے پڑھے ہیں، تو وہ علوم خمسہ کے اعتبار سے بھی آپ سورۃ فاتحہ اور پورے قرآن کی باقی سورتوں کا تجزیہ کریں گے تو وہ 5 کے 5 علوم اس متن میں آپ پائیں گے، اور باقی پورا قرآن ان 5 علوم کی جو متن قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کی شرح اور ان کی تفسیر، اور وہ 5 علوم کون کون سے ہیں؟ علم التذکیر بے آلہ اللہ، ایک علم یہ ہے نا، علم التذکیر بے آلہ اللہ، یعنی اللہ تعالی نے کائنات کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ لوگوں میری گوناگون نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں ان کو دیکھو، تو پھر ان میں غور کرو گے دیکھو گے تو خود بخود تمہارا دل و دماغ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ معبود بھی وہی ہستی ہو سکتی ہے جس نے ہم پر یہ گوناگون کے انعامات کیے ہیں اور ہمیں عدم سے وجود میں لائی وہ ہستی، اور پھر ہماری پوری تربیت کا بندوبست کیا۔ قرآن کی بہت سی صورتوں میں اس کا بیان ہے، اللہ نے سورج کا، چاند کا، آسمانوں کا، زمینوں کا اپنے بڑے بڑے انعامات کے تذکرے کیے ہیں۔ تو یہ ہے علم التذکیر بے آلہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم میں اللہ نے اپنی بے پایا رحمت اور وسیع تر رحمت، جس رحمت کا نتیجہ تمہیں پیدا کرنا اور تمہارے پیدا کرنے کے بعد تمہاری زندگی کے جتنے شعبے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، سب میں تمہاری ربوب اللہ تعالی کا تم پر رحم و کرم کر کے انعام کرنا، غرضے کہ اللہ تعالی کی ربوبیت عامہ، رب العالمین ربوبیت عامہ کا اور وسیع رحمت کا بیان ہے ان آیتوں میں، تو گویا ان آیتوں میں تذکیر بے آلہ اللہ کا علم بیان ہوگا۔ اب جتنی قرآن کی مکی مدنی صورتوں میں تذکیر بے آلہ اللہ کی آیات اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ ان آیتوں کی شرح اور ان آیات کی تفسیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک علم آپ نے پڑھا تذکیر، علم التذکیر بالموت، یہ مالک یوم الدین میں بیان کر دیا گیا۔ اب اس مضمون کی جتنی آیات باقی قرآن کی صورتوں میں آئی ہیں وہ اس متنی آیت کی تشریح اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس یہ خلاصہ ہے علم الاحکام کا جو آپ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے میں پڑھا ہے۔ علم الاحکام یہ اس علم الاحکام کا خلاصہ ہے، سارے احکام کی قبولیت کا دار و مدار اور مبنی وہ خالص اللہ کی عبادت اور اللہ سے استعانت ہے. تو یہ خلاصہ ہوا علم الاحکام کا. اور باقی قرآن میں جتنی صورتوں میں جتنی آیات قرآنیاں اس کے بارے میں علم الاحکام کے بارے میں خصوصاً مدنی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اسی کی تفسیر اور اسی آیت کی تشریح. اللہ اکبر. اور آخری آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اس میں دو علم بیان کیے, علم المخاصمہ یہودیوں کے ساتھ, نصارہ کے ساتھ اور فرقہ باطلہ کے ساتھ, جو قرآن نے ان کا ابطال بیان کیا ہے براہین اور دلائل کے ساتھ. اللہ نے اس آیت میں علم المخاصمہ جو ہے اس کو بھی بیان کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ تذکیر بایام اللہ, تذکیر علم التذکیر بایام اللہ کا بھی پوری قرآن کی باقی آیتیں. اس متن میں یہ جو لفظ آئے ہیں اور یہ جو آخری آیت آئی ہے اس کی تشریح, اس کی تفسیر کہ اللہ نے جو کائنات عربی میں حوادث پیدا ہوتے رہے, باطل مذاہب جنم لیتے رہے, انبیاء علیہ السلام دلائل کے ساتھ ان کی تردید فرماتے رہے اور لوگوں کو شاہ راہ الہی کی ہدایت دیتے رہے, اور اس کا انجام یہ ہوا کہ جو باغی بن گئے ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا دنیا میں بھی, عذاب وہ معذب قومیں ہو گئی ان پر عذاب ہوا, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے تھے ان کو اللہ نے بال بال بچا لیا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے آنے والے جو عذاب تھے ان سے نجات دی. تو گویا یہ علم التذکیر بایام اللہ, اللہ کے وہ دن جن دنوں میں اللہ نے باغیوں پر عذاب نازل کیا اور نیک لوگوں کو اللہ نے ان دنوں میں بھی نجات بخشی. تو اس آخری آیت میں وہ پانچ علوم میں سے دو علم بیان کیے گئے, علم المخاصبہ مغضوب علیہم منقول تفسیر کے مطابق جس سے مراد یہودی ہیں, اور ضالین منقول تفسیر کے مطابق جس سے مراد نصارہ ہیں. تو گویا یہ پانچ علوم اکیلی سورت فاتحہ میں بیان کیے گئے جو پورے قرآن میں بیان ہیں. اس لحاظ سے بھی سورہ فاتحہ پورے قرآن کا متن ہے اور پورا قرآن سورۃ فاتحہ کی شرح اور اس کی تفسیر. اور اس نقطہ نظر سے بھی کہ قرآن میں دو چیزوں کا بیان ہے, ایمان کا اور عمل کا, تو سورۃ فاتحہ بھی ان دو مضمونوں پر مشتمل ہے, ایمان اور عمل کا. اور اس نقطہ نظر سے بھی کہ قرآن پورے میں اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی ذات اور صفات کا بیان ہے اور ماد کا بیان ہے اور قصص اور احکام کا بیان ہے, اور یہ ساری چیزیں سورۃ فاتحہ نے بیان کر دی. تو گویا غرض یہ ہے کہ یہ پورا قرآن متن ہے اور باقی اللہ کی کتاب کی 113 صورتیں اسی متن کی تشریح اور اسی متن کی تفسیر ہے. اور امام کائنات کا اس سورت کا نام قرآن عظیم رکھنا, اور صحابی ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہنا کہ لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ, کہ ابو سعید خدری میں تمہیں قرآن میں سے جو سب سے باعظمت سب سے بڑی عظمت والی سورت ہے وہ سکھاؤں گا. اور دوسرے صحابی عبید بن کعب جو قرآن کے نامور قاری تھے صحابہ کرام میں سے, اس صحابی کو حضرت کا یہ فرمانا جیسا کہ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن پاک کی جو اعظم صورت ہے وہ سکھاؤں گا. اس نے جب دریافت کی کہ حضرت جی فرمائیے آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اعظم صورت سکھاؤں گا تو آپ اے رسول اللہ وہ سکھائیے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب نماز پڑھتے ہو تو نماز میں کون سی صورت پڑھا کرتے ہو, بلا تامل اور بلا سوچ و بچار کہنے لگے سورہ فاتحہ پڑھا کرتا ہوں. فرمایا یہی اعظم سورہ ہے. اب میرے آقا و مرشد کے سوال سے اور حضرت عبید بن کعب صحابی رسول کے جواب سے ایک اور مسئلہ بھی کھل کے سامنے آ گیا. وہ کیا کہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ ہر نمازی ہر صحابی اپنی نماز میں اور ہر نماز میں پڑھا کرتا تھا. یہ تو وجہ ہے کہ اگر ان کا موقف اور عقیدہ یہ ہوتا کہ قرآن کی کوئی ایک آیت نماز کا رکن ہے, فاتحہ نماز کا رکن نہیں ہے, تو پھر اس کو سوچنے کی ضرورت پڑتی کہ نہ, پھر وہ غور فکر کرتا, کیونکہ ان کا عمل یہ ہوتا اور انہیں غور و فکر کرنا پڑتا. لیکن اس نے بغیر کسی غور و فکر کے فوراً بلا تامل یہ کہا کہ حضرت جی میں سورت فاتحہ پڑھا کرتا ہوں. تو اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ سورت فاتحہ یہ اعظم سورت ہے, یہ عظیم القرآن ہے, اور یہ سورت فاتحہ نماز کا رکن رتین ہے. نہیں بلکہ میں کہوں گا صحیح مسلم کی حدیث مجھے یاد آئی کہ سورت فاتحہ ہی کا نام امام کائنات نے نماز رکھا ہے. یاد ہے حدیث پاک کے نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم الصلاۃ بینی و بین عبدی, کہ اللہ کے پیغمبر کائنات کے خالق کا حوالہ دے کے قدسی حدیث بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اور اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے. اور پھر امام کائنات نے صحیح حدیث میں اس تقسیم کا بیان بھی کیا. کیا فرمایا؟ جب آدمی نمازی نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہی موجود ہے اس حدیث میں اس کو مناجات قرار دیا گیا ہے, اور مناجات سر بین اثنین کا نام ہے کہ دو کے درمیان راز و نیاز کی بات ہے. تو فرمایا جب آدمی نمازی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے حمدانی عبدی, نماز کے علاوہ تم ہزار دفعہ الحمدللہ پڑھ لو, سورت فاتحہ پڑھ لو, لیکن مناجات نہیں بنے گی. اس کے جواب میں اللہ کا یہ فرمانا حمدانی عبدی یہ نہیں کہیں سے ملے گا, یہ حمدانی عبدی الحمدللہ پڑھنے والے کے جواب میں رب تعالیٰ کب پڑھتے ہیں, کب فرماتے ہیں؟ جب نمازی نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں, رسول اللہ نے فرمایا کہ حامدانی عبدی, اللہ یہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد جانی. سبحان اللہ, وہ کس قبر کس قدر قابل مدح ہے وہ آدمی جس کے بارے میں میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد جانی. اب ایک نمازی وہ نماز میں امام کے پیچھے ہی صحیح, وہ منہ بند کر کے چپ کر کے کھڑا ہے, صرف اللہ اکبر سے نماز کی نیت باندھی ہے اور ثنا پڑی ہے جس کا جواب اللہ نہیں دیتا, اور جس جوہر کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی ساتھ ساتھ تعریف کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جواب دیتا ہے, وہ اس بد نصیب نے پڑھا ہی نہیں تو اس کے بارے میں اللہ نے کبھی فرمایا ہوگا پتا نہیں ابھی. اور نمازی کتنا خوش قسمت ہے, نماز میں فاتحہ پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ وہ نماز میں, فرضوں میں, نفلوں میں, سنتوں میں, زندہ کی نماز میں, میت کی نماز میں, سری نماز میں, جاری نماز میں, جب وہ ہاتھ باوضو ہو کے پاک صاف ہو کے کھانے کعبے کی طرف رخ کر کے اور ایک غلامانہ حیثیت انداز اختیار کر کے ہاتھ باندھ کے ایک سمت خانے کعبے کی طرف منہ کر کے وہ جب پڑھتا الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ کی ذات اقدس جواب میں فرماتی ہے حمدنی عبدی, اس بندے نے میری حمد جان. اللہ اکبر, جھگڑوں کو چھوڑیے, تیر کال کو چھوڑیے, اپنے نمازیوں اس طرح سورت فاتحہ کے ساتھ نماز پڑھ کے اپنی تمام نمازوں میں اور ہر رکعت میں اس بات کے مستحق ہو جائیں کہ تم فاتحہ پڑھو اور تمہارا خالق آپ خود بیان کرے کہ حامدانی عبدی, اس میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اللہ اکبر, پھر بندہ پڑھتا ہے نمازی رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, پھر اللہ فرماتا ہے حسنا علی عبدی, فرشتوں کو فرشتوں سنتے ہیں فرشتوں کو میں اللہ فرماتا ہے کہ حسنا علی عبدی, یہ میرا بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے مجھ پر ثنا پڑی. پھر بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ کی ذات جواب میں فرماتی ہے مجدنی عبدی, اس میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جو منہ باندھ کے کھڑا ہے کچھ پڑھتا ہی نہیں, پہلی بات تو ہے کہ وہ نماز میں ہے ہی نہیں, کیونکہ نماز امام کائنات نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ قسمت الصلاۃ, میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے اور نماز یہ فاتحہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے, تو پھر وہ نماز میں ہوگا جس کو فاتحہ نصیب ہی نہیں, وہ نماز میں ہوا؟ اللہ, تو بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی, اس بندے نے میری بزرگی بیان. اور پھر بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ جواب میں فرماتا ہے کہ میرے بندے نے یہ پڑھ کے دو چیزوں کا اقرار کر لیا, اس کا نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے. میرے لیے کیا اقرار کیا؟ کہ میرا اللہ میرا معبود ہے, میرا اللہ میرا معبود ہے اور وہ میرا مستعان ہے اور میں اس کا عابد ہوں اور میں جو ضرورت پڑے گی اس سے مستعین ہوں, اس سے مانگنے والا ہوں, اس سے مدد طلب کرنے والا ہوں. تو اللہ جواب میں یہ فرماتا ہے نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے. اور پھر بندہ پڑھتا ہے اہدن الصراط المستقیم آخر تک, تو جب یہ آیت پڑھتا ہے بندہ نماز میں تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے سالانی عبدی والے عبدی ما سال, میرے بندے نے مجھ سے کامیابی کی شاعرہ مانگی ہے, میں نے اپنے بندے کو کامیابی کا راستہ دے دیا. کیا ذالک کتاب الف لام میم ذالک کتاب سے شروع ہو جا, الناس تک پہنچ جا, یہی تیری کامیابی کی شاہراہ ہے اور یہ ہے ہدایت کا راستہ جو تُو نے مجھ سے مانگا میں نے تجھے دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک اور صورت میں سمجھنے کی کوشش کیجئے عزیزان, یہ صورت فاتحہ کیا ہے؟ یہ حلف وفاداری. یہ صورت فاتحہ کیا ہے؟ ایاک نعبد وایاک نستعین. یہ کیا ہے؟ یہ حلف وفاداری ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا ملک جمہوری ملک کہلاتا ہے, یہ ہماری بات نصیبی اور بد قسمتی ہے کہ لاکھوں قربانیاں مسلمانوں نے اس لیے دی تھی, جداد اور وطن کو اس لیے قربان کیا تھا کہ ایسا ملک اللہ ہمیں دے رہا ہے جس کا مقصد لا الہ الا اللہ. لیکن یہ کتنا بڑا صدمہ ہے کہ عرصہ بیت گیا مگر اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ نہ ہوا, جمہوری جمہوری جمہوری رہا, جمہوریاں اسلامیہ جمہوریاں اس کا نام بن گیا. یہ جمہوری ملک, اور جمہوری ملک میں آئے دن انتخابات کا چکر جاری رہتا ہے. کبھی بیڈی ممبروں کے انتخابات ہوتے, کبھی ایم این اے کے انتخابات, ایم پی اے کے اور ایوان والا سینٹ کے انتخابات ہوتے ہی رہتے ہیں. اللہ ہدایت دے ہمارے ارباب اقتدار کو. لیکن گزشتہ میں ہوا یہ کہ بنا لیا اور اس کو گرا دیا, اب اسمبلی بن گئی ہے, اب ٹوٹ رہی ہے, اللہ معاف کرے. بہرحال انتخابات ہوتے ہیں, تو اب انتخابات ہو چکنے کے بعد پھر نوٹیفیکیشن جو ہے حکومت جاری کرتی ہے ان ممبروں کے نام جو ممبر حلف وفاداری اٹھاتے ہیں. جب تک کہ حلف وفاداری کا کام مرز وجود میں نہیں آتا اس وقت تک اس ممبر کے ساتھ نوٹیفیکیشن اس کے نام کا جاری نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ملک کے فلاں ادارے کا ممبر بن گیا. یہ نوٹیفیکیشن کب جاری ہوگا؟ جب حلف وفاداری کا کام ہو چکا ہوگا. اس سے پہلے ایک حلقے کے ایم این اے کے فرض کرو 200,000 ووٹ ہے اور وہ 1,95,000 ووٹ حاصل کر لیتا ہے اور باقی 5,000 صرف ووٹ رہ گیا اس کے دوسرے حلقے تقسیم کرتے ہیں. وہ اتنی بھاری اکثریت سے ممبر بننے والا جیتنے والا جب تک لفظ وفاداری کہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں کہتا اس کے نام نوٹیفیکیشن اس کے ایم این اے ہونے کا جاری نہیں ہوگا, ایم پی اے ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا, سینیٹر ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا اور ناظم نائب ناظم یا کونسلر ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ وہ حلف وفاداری کے لفظ قوم کے سامنے پڑھ کے نہیں دکھائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جب حلف وفاداری ہے تو جو نمازی حلف وفاداری کے الفاظ اپنے منہ سے ادا نہیں کرتا اللہ میاں کی طرف سے اس کے نمازی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. یقیناً نہیں نوٹیفکیشن جاری کروانا نمازی ہونے کا اس کا دار و مدار ہر رکعت میں حلف وفاداری کے الفاظ پڑھنے کا. آپ بتائیں کہ صدر مملکت یا چیف جسٹس سپریم کورٹ حلف وفاداری لیتا ہے ممبروں سے, اب وہ آگے آگے پڑھتا چلا جاتا ہے اور اسی کے پڑھنے پر ممبر اکتفا کر لے کہ میرا پیشوا حلف وفاداری کے لفظ تو پڑھ رہا ہے, مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, یا اس کی نمائندگی ختم ہو جائے گی اگر میں پڑھوں گا ساتھ ساتھ تو وہ ممبر بنے گا. امام کا فاتحہ پڑھنا اس کا اپنے لیے پڑھنا ہے, اس کی اپنی حلف وفاداری ہے, اور پچھلے مقتدی کا الفاظ فاتحہ پڑھنا یہ اس کی اپنی حلف وفاداری. جو حلف وفاداری کے لفظ ادا نہیں کرتا وہ نمازی نہیں ہے, اور سورت فاتحہ حلف وفاداری ہے نمازی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کوئی اشکال, کوئی اعتراض؟ اللہ اکبر کبیر. آپ دیکھیے یہ سورت, اس کی خصوصیات تو بہت ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس تفسیر پوری ما لہو و ما لہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے مختصر وقت میں, لیکن یہ عرض کروں گا کہ اس کی بہت بڑی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ پورے قرآن کی سب سے پہلی سورت یہ, پورے قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت یہ سورت فاتحہ. آپ شاید اعتراض کریں کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی, لیکن آپ ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری سورت ابتدا تا انتہا وہ پورے قرآن سے پہلے, یہ شرف کس کو نازل ہونے کا اصل ہے؟ سورہ فاتحہ کو. سورہ اقرا علق میں صرف پانچ ایتیں نازل ہوئی ہیں سب سے پہلے. سب سے پہلی جو وہاں نازل ہوئی ہے رمضان میں وہ صرف پانچ ایتوں کی, یہ پوری سورت کی نہیں ہے. اور فطرت کے بعد ان پانچ ایتوں کے نازل ہونے کے بعد پھر ڈھائی تین سال کا عرصہ بیت گیا, اللہ کی طرف سے آواز نازل نہیں ہوئی قرآن کی, اس کو فطرت کا دور کہتے ہیں, فطرت کا زمانہ کہتے ہیں, وہاں اس کی بندش. اس فطرت کے بعد جو سب سے پہلے قرآن آواز نازل ہوئی ہے وہ سورہ مزمل اور مدثر کے پہلے رکوع ہے, پوری سورت نہیں, نہ پوری سورت مزمل نازل ہوئی ہے, مزمل نازل ہوئی ہے, نہ پوری سورت مدثر نازل ہوئی ہے, بلکہ اس کی ابتدائی آیتیں اور پہلے رکوع. مکمل سورت جو قرآن پاک کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری قرآن کی 114 سورتوں سے پہلے نازل ہوئی ہے, یہ شرف اس سورت فاتحہ کو حاصل. بات ذہن میں آئی, سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور مختلف روایات اور آنے والی حدیث کی تطبیق اور توفیق بھی سامنے آ گئی کہ نہیں کہ مکمل سورت پورے قرآن سے پہلے یہ نازل ہوئی؟ اور یہ جو تدوینی سورت ہے قرآن کی یہ نزولی سورت کے مطابق نہیں, تدوینی سورت اور نزولی سورت اس میں فرق ہے. اب دیکھیے وہی سورت ایسے اقرا بسم ربک الذی خلق اور مدثر اور مزمل کی وہ پچھلے سپاروں میں سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اشارے کے ساتھ پچھلے سپاروں میں درج فرمائی. سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال جو تنزیلی صورت ہے مکمل صورت کے سب سے پہلا نازل ہونے کی وہ بھی صورت فاتحہ کو حاصل ہے, اور تدوینی صورت میں بھی شرف اولیت فاتحہ کو حاصل ہے.